că ești diamant, of, of, of, bruneta mea. Ai tenul ca ciocolata, bruneto, tu m-ai dat gata. Pentru Mita de la Ajax, idolul Amsterdamului. Am văzut o fată brunetă versată, frumos mi-a zâmbit și m-a cucerit. Am văzut o fată brunetă versată, frumos mi-a zâmbit și m-a cucerit. Ai pigmentul colorat, bruneto, ești diamant, of, of, of, bruneta mea. Ai tenul ca ciocolata, bruneto, tu m-ai dat gata. Chocolata, bruneto, tu m-ai dat gata.